Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Je 21. února 2020 a za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Dneska to bude takovej myšmaš různých témat, který se za uplynulý týden staly. Nebyla žádná jako velká událost, ale stala se spousta drobností, respektive stala se jedna taková větší věc a další dvě témata, o kterých bude mluvit, tak to jsou vlastně ještě nepotvrzené informace nebo takové spekulace, které vlastně třeba za týden nebudou možná relevantní, ale přijde mi zajímavý se o nich trošku popovídat a probrat je. Tak začal bych teda tím hlavním tématem, co se stalo, a to je to, že Google tento týden představil novej Android 11. Což dělá každý rok v tuhle dobu, ne? Tak nějako? No, tu jedenáctku představil poprvé, jako loni představil desítku třeba. To jo, ale každý rok představuje Android. To jo. No a představuje to každý rok dřív a dřív, že jo. V minulosti to třeba si nechával až na tu svou konferenci I.O., která probíhá v květnu, nebo myslím, že byla někdy v červnu. Ale v posledních dvou, třech letech tak už to vydává jako dřív. A letos to bylo úplně jako nejdřívější termín, protože myslím, že to loni i předloni to bylo v březnu, teď už to má v únoru. A jako dává tím prostě najevo to, že chce mít víc času na to odladění těch nějakých nových technologií, nových rozhraní, nových funkcí a prostě dá více času těm vývojářům aplikací nebo těm výrobcům telefonů, kteří tohle budou nasazovat. Jo, a takže jako to je asi fajn, protože zase to datum toho finálního vydání je víceméně pořád stejný. Jo. On vždycky to říká, že to vyjde někde ve třetím kvartálu, tedy někde jakoby červenec a dál. Takže prostě teďka bude mít víc času na to otestovat všechno. Ale zatím tam v podstatě není moc co testovat, nebo alespoň z těch novinek, který známe, tak není tam nic tak důležitýho. Ještě vlastně vyjdou dvě takový vývojářský sestavení, který se soustředí prostě na přidávání novinek nebo nějakou optimalizaci rychlosti a stability. Takže teďka tady máme jenom takový spíš drobnosti a i tak jsem z toho vybral jenom ty, který nějakým způsobem postihnou i běžní uživatele. Protože vlastně ty novinky, které oni tam oznamují, tak ty jsou fakt jako určený hlavně pro ty vývojáře, jo. A takže prostě až u nějakých aplikací, ať už prostě od samotného Google nebo od aplikací třetích stran, tak prostě oni využijou funkce, které jsou integrované v tom systému a jako díky tomu prostě i ten systém třeba bude lepší, ale ten samotný systém tam jako nic moc novýho není. Ale abych už tady jako neplácal tady nesmysly, tak už bych se vrhnul k tomu, co tam teda novýho to je. Já už jsem začal usínat trošku. Jo. Zajímavá novinka, oni chtějí tam přinést nějakou lepší podporu 5G sítí. Oni myslí na to, že ten systém bude umět přidat aplikacím informace o tom, že to mobilní připojení, který ty používáš od operátora, takže je neomezený. A v tom případě, pokud by ta aplikace dostala nějaký jakoby příznak toho, že máš neomezený mobilní připojení, tak se to bude chovat stejně jako na Wi-Fi. Protože dneska, že jo, často máš v aplikacích nějakou funkci, nebo i třeba v nastavení systému, že jo, u nějakých aktualizací v Play Storeu, prostě nějakou položku, že to má fungovat jenom na Wi-Fi, aby to prostě šetřilo to mobilní připojení, protože to obvykle všude na světě, kromě nějakého Finska, tak je prostě limitovaný daty, ale tady už prostě počítají s tím, že to neomezené připojení tady bude jako hodně běžný a proto chtějí jako to mobilní připojení povýšit na tu úroveň toho Wi-Fi. Je to zase tak, jako taková drobnost, ale přijde mi to celkem užitečný. Podobná jako věc, která souvisí trošku s tím víc s tím hardwarem nebo jako zasahuje hluboko do toho systému, tak je podpora nových typů displejů nebo respektive nových nějakých výřezů a ohybů a takových věcí, protože teďka už ten systém přímo myslí na takový ty děravý displeje, jako používá teďka hlavně Samsung, že jo, tam máš ten kruhový otvor pro foťák, ne ty výřezy, které jsou jakoby přilepený na tom kraji displeje. A zároveň v tom systému bude přímá podpora pro displej typu waterfall, což jsou takový ty, co přetek, vlastně taky to je hodně u Samsungu, ale jinak výrobci to jako mají to přetékání jakoby výraznější, jak prostě ten displej se ti jako roztéká do těch stran. Prosím tě, jako kdo vymyslel ten název waterfall? Člověče, nevím, jako první tohle představila čínská společnost Oppo, která to jako nazvala Waterfall, nebo ten prototyp jejího telefonu tak se nazýval Waterfall, ale Google to prostě převzal, protože to jako trošku dává smysl, že tam ten vodopád je, že ten displej prostě je rovnej a pak najednou se zlomí a teče jako do toho jako o 90 stupňů jako jinam. A ten displej neteče, ten displej je jako pevného skupenství, že jo? Jo, no, tak... Ale kdyby to bylo LCDčko, že jo, tak tam jsou teklutý krystaly třeba. Ale tečou, která nebo ojebný jsou ty OLEDy. Každopádně bude to waterfall a nazdar. Ale třeba Xiaomi tohle koncept posunulo ještě dál. Ono vlastně loni představilo nějaký ten Mi Mix 4 něco, nebo Mi Mix Alpha, který nepřetéká jenom na ten bok, ale vlastně až dozadu. Jo, že ten display se obtíká, prostě směřuje to už někde až k těm foťákům nebo k tomu logu toho přístroje, což teda nevím, jak moc to je praktický, jak moc to bude jako využitelný buď v praxi, nebo odolný vůči nějakým zraněním nebo poškozením, ale proč ne, no. Další takovou drobností, která v systému přibude, tak to, že když budeš natáčet video, tak ta jako fotoaplikace bude, nebo si stlumí všechny zvuky, které by toho video mohly rušit. Jo, například zvonění, budíky, nějaký notifikace, jo, takže když budeš točit něco, tak ti tam do toho nebude jako vyřvávat nějaký jako messenger, že ti přišla zpráva. Tak zase prostě drobnost, taková jednoduchá. A vlastně jako nerozumím, proč už to tam nebylo dřív. Možná, že to bylo v nějakých třeba nadstavbách různých výrobců, ale nebylo to přímo v tom systému, ale nevím, jo, jak těch nadstaveb je tak strašně moc a každý výrobce má něco svýho, tak já už těžko se orientuju v tom, co je kde, jo, takže jako věřím, že někde to něco takového mohlo být. Další věc, kterou tam zlepšujou, tak bude to nějaká podpora her, nebo oni jako chtějí vylepšit to, jak ten systém bude přehrávat video v reálném čase, což má být souvislost právě třeba s herní službou jako Google Stadia nebo třeba i GeForce Now, že ten stream bude jakoby rychlejší, bude se rychleji navazovat to připojení, bude to stabilnější, jo, takže tady tohle chtějí prostě nějakým způsobem vylepšit přímo na systémový úrovni, že tam prostě ušetří nějakou jako milisekundu sem, milisekundu tam, což prostě Google, že jo, teďka na to má velký zájem, když má vlastní Stadia. A zároveň myslí i na to, že když budeš telefon třeba připojovat, nebo budeš mít nějakou krabičku s Androidem a budeš ji připojovat k televizoru, tak přes HDMI můžeš vyslat signál tomu televizoru, ať použije ten game mode, nebo to se jmenuje různě, ale prostě televizory dneska mají takový speciální režim, který vypne veškerý post-processing, že tam prostě se ten obraz nebude zlepšovat, ale prostě poběží to bez nějakých úprav obrazu, protože ty úpravy obrazu jako to spožďují, že jo, tam vzniká nějaký input lag, což vlastně nechceš u těch her, u videa ti to nevadí, ale u těch her to nechceš, takže ten systém si tady tohle bude moci vynutit. Další věcí, kterou už možná uživatel fakt jako ocení nebo pozná a bude ji používat nebo dneska už ji v nějaký míře používat, tak je to podpora těch bublinových notifikací nebo bublinových chatů, jako to zavedl, nevím, jestli byl první, ale určitě to hodně spopularizoval Facebook Messenger, že jo, jak máš takový ty kolečka s těmi avatary na ploše a hned prostě se dostaneš k tomu chatu, tak tady tohle bude už fungovat přímo na té systémové úrovni, takže každý vývojář, který má nějaký vlastní Messenger, jo, ať už to třeba bude nějaký Skype nebo WhatsApp nebo Viber a další věci, tak budou moci tenhle systém využít taky. Tahle funkce mimochodem už byla dostupná v Androidu 10, ale tam ještě byla jenom experimentální a musela se jako zvlášť zapnout na tom telefonu a bylo to fakt spíš určený jenom pro ty vývojáře, ať si to oťukaj, ale tady už to bude jako standardní součást toho systému. Ale jako neznamená to, že jako zase ti vývojáři těch různých chatů to budou muset implementovat, jo? Není to tak, že to bude automaticky fungovat všude. Jo, to je asi fajn. Další věc, která bude fajn a která má trošku chránit tvoje soukromí nebo možná i data, tak bude přepracovaná zpráva oprávnění, který tě přiděluješ aplikacím. Takže například aplikace, které vyžadují polohu, nebo jako vyžadují prostě zjišťování přesné polohy, nebo vyžadují přístup k mikrofonu či ke kameře, tak tím budeš moci přidělit jenom jednorázový přístup. Jo, doteďka tam byla možnost, že to prostě zamítneš, nebo že tam přidáš práva při jakoby aktivní používání té aplikace, nebo plný přístup, že ta aplikace bude moci tyhle komponenty využívat, i když je na pozadí. Ale ty tam budeš moci přiřadit jenom třeba jednorázový přístup, nad čím prostě budeš mít lepší kontrolu, že jo, když budeš mít jistotu, že ta aplikace ti nešmejí v něčem, co ty nechceš. A vlastně tady tohle už v minulosti měl i iOS, takže tady se jako Android zase zpětně inspiroval, že jo, ty systémy se pořád takhle inspirují navzájem, takže tohle je fajn. A s tím souvisí vlastně další taková drobnost, a to, že aplikace, které vyžadují to snímání nebo tu detekci polohy i na pozadí, tak teďka budou nějak přísněji kontrolovaný. Google to moc nerozepisuje, ale jako říká, že vývojáři budou muset uvést přesný důvody, proč chtějí sledovat tu polohu i na pozadí, protože jako ne všechny aplikace, které to mají, tak to opravdu potřebují, že jo? Potřebuješ to u nějakých jako třeba navigací nebo nějakých těch sportovních aplikací, že jo, které tím měří nějakou trasu. Ale když to má třeba, zase řeknu ten blbej příklad, ale ta LED svítilna nebo něco takového, tak tam jako fakt tu polohu jako zjišťovat nepotřebuje na pozadí. Takže Google tohle bude kontrolovat přímo v tom systému a bude to moci asi jako nedálku třeba i těm aplikacím možná jako vypnout a ty vývojáři nějak pokárat. Nevím, jo. Přesný ty podrobnosti ještě úplně neznáme. A už kecáš dlouho, tak podle mě bys měl vybrat jako poslední novinku a tím bychom to mohli jako uzavřít. Jo, to budou dvě novinky, už fakt. Konec. Ta jedna, a ta bude úplně v rychlosti, tak Google už v minulosti říkal, že chce do Androidu dostat nějaký identifikační průkazy. Jo, že jednou ten mobil bude sloužit jako nějaká virtuální občanka, řidičák, pas a podobně. A teď k tomu udělal první krok, že do toho systému integruje podporu pro nějaký řidičáky podle nějakého ISO standardu, ale zase nevíme úplně přesně, jak tohle bude fungovat, jak to bude vypadat, kde to bude podporovaný, protože jako pochybuji, že třeba v Česku tady tohle bude. Takže vůbec v tuto chvíli nevíme, jak, jo, a navíc prostě, než tohle úřady povolí, jo, to není jenom to, že to Google prostě něco takového nabídne a ty si to tam oskenuješ jak kartičku do Teska, jo, tady tohle prostě bude jako mnohonásobně složitější operace nebo úkon, takže tohle je taková spíš hudba budoucnosti. Ale ta poslední věc, která se týká Androidu 11, tak Google a zase ten systém rozdělí do nějakých více modulů nebo knihoven, který bude moci aktualizovat sám. On vlastně v minulosti už u té desítky tak představil takzvaný Project Mainline a tam vlastně on ten systém zase rozsekal do nějakých částí, tak aby právě ty kritické nějaký komponenty mohl aktualizovat i bez toho, aby musel čekat prostě na výrobce mobilů nebo operátory, aby to aktualizovali oni. Teď tohle může udělat sám. A teď vlastně přidal další nějaký moduly, celkově už jich je 22. A jde o to, že prostě až se objeví nějaká zranitelnost, která může ohrozit prostě bezpečnost toho systému nebo zabezpečení dat, tak on to prostě může jako nedálku sám opravit. Jo. Nebude se to týkat všeho, prostě není to pořád ještě na úrovni toho, že může aktualizovat celý systém sám, ale už je tam prostě spousta těch komponent, který opravovat může. Takže jako dobrý krok pro zabezpečení, ale pořád ještě jako je to asi málo. Jo, takže další etapa, měli jsme to tady loni, předtím tady byl Project Treble konec konců. Jo, to tak jako pořád na sebe navazuje, pořád tam jako Google přidává ty věci, jak zajistit to, že ten systém byl od začátku jako špatně navržený, no, tak teď to tak nějak jako ladí zpětně. Ty jsi vlastně vydával nějaký statistiky, které ukazují, že jako Google se skutečně podařilo ty věci zlepšit, že jako na nový Androidy se přechází rychleji než dřív, ne? Jo, ale to teďka nemám připravený, to znamená vytáhnout něco, co jsem jako tak trošku zapomněl, ale mám pocit, že to bylo tak, že ty upgradey na Android 9 byly jako ve stejném čase dvakrát rychlejší, nebo bylo dvakrát víc zařízení, které přišlo prostě, bylo, já nevím, dejme tomu za měsíc nebo za půl roku, bylo dvakrát víc zařízení s Androidem 9 než s Androidem 8. Když přišla prostě ta osmička, tak ty upgradey prostě trvaly díl, byly pomalejší, výrobci to tak jako neaktualizovali, jako když přišla ta devítka, jo, tam to bylo prostě dvakrát rychlejší, ale pořád to není jako třeba iOS, kde prostě Apple vydá novou verzi a najednou tam přijde prostě polovina telefonů za týden nebo tak něco. To prostě vzhledem k charakteru toho systému Android to prostě není možný a kdo ví, jestli jako někdy to takhle půjde. Hmm. Myslím, že jako na takovýhle úrovni jako to má Apple asi ne, že tam to z podstaty nejde, ale jako zlepšení se ještě očekávat dá každopádně. Jo, takže to by bylo k Androidu všechno. Ono je tam ještě takových jako výdrobností, které se týkají i nějakých těch toho uživatelského prostředí, ale to Google ještě oficiálně neoznámil a to vlastně jako až samotní uživatelé zjišťují, co všechno tam je novýho, jakože se tam můžeš naprogramovat to, jak se ti bude aktivovat třeba ten noční režim v nějaký konkrétní časy, jo, a takový drobnosti. Pokud tohle chcete zjišťovat fakt tyhle úplně jako miniatury, tak třeba navštivte web androidpolis.com, který se na tohle zaměřuje a už tam dneska má asi prostě 40 nějakých takových drobných typů, co všechno tam je novýho, jakože tam se změnila nová, že tam je někde nová ikonka, tam přepínač má prostě jako o pixel větší velikost nebo něco takového. Jo, já bych tady tohle neřešil. Ale posunul bych se k tomu dalšímu tématu. No počkej, bych to ještě jako zhodnotil, jako jak to vypadá jako podle tebe ten Android, nebo jako přijde ti to zajímavý, nebo jaký z toho máš dojem? Zatím ne, jako jsou to takový ty malý inkrementální změny a hlavně prostě vyjdou ještě, jak říkám, dvě verze, které mají přinést jako další novinky, jo. Takže teďka to byl spíš takový jenom taková jako rozehřívačka a pak tam toho snad bude víc. A jako uvidíme. Jo. Nebo fakt některé novinky tam můžou být třeba utajené, které jako nezasahují, prostě nemění tam nějaký API, ale je to prostě novinka, která prostě tam bude a pak i Google třeba aktivuje jako nějak vzdáleně nebo prostě prozradí až na poslední chvíli, jo, to prostě nevíme. Jo, prostě v minulosti to takhle dělali, jo, že když jsme detailně zkoumali to, co všechno se mění v těch testovacích sestaveních a když vyšla finální verze, tak se tam zase objevilo něco jako novýho. Jo, takže letos to může být zase úplně stejný. Nehodnotil bych systém podle prostě prvního nějakého jako developer preview. Jo. Každopádně já jsem si připadal, když si mluvil o těch novinkách, že takhle se asi ty musíš cítit, když já mluvím o novinkách ve Windows. Jo, no, je to podobný, jako, jo. OK, tak si počkáme na další novinky a teď se pojďme podívat na nějaké další téma. Já bych zůstal u těch mobilů, ale přesunul by se právě od Androidu k Apple, respektive k jeho iOS. Tento týden se totiž objevila spekulace na webu Bloomberg, která říká, že Apple možná konečně ten systém trochu víc otevře. Ne, že teda by byl open source, to jako asi to by bylo Apple trochu nehrozí, extrémně víc. Ale jako po 12 letech od jako představení nebo od spuštění App Store, tak dovolí ti u nějakých aplikací nastavit si jako výchozí. Respektive o tom se mluví, jako ne, to ještě není plán Apple, ale mluví se o tom, že se o tom v Apple mluví. Super. A jako společně s iOS 14, který vyjde na podzim, tak by tohle se mohlo stát realitou, ale jako není to potvrzený, ale jako dávalo by to smysl. Protože dneska vlastně veškerý ty předinstalované aplikace od Apple, tak jsou tam jako výchozí a ty si to změnit nemůžeš. Ty si můžeš jako nainstalovat prostě jinačí prohlížeč, jinačí mailový klient, jinačí mapy, prostě aplikace na poznámky a přehrávače a tak, ale prostě ty tam vždycky budou jakoby ty sekundární a není možný, aby ty si klikl někde na nějaký odkaz a to se ti otevřelo třeba ve Firefoxu místo Safari. Je to teda možný, protože někteří výrobci, teda někteří vývojáři do svých aplikací jako přidávají nějakou možnost třeba ty odkazy otvírat prostě v nějaký konkrétní aplikaci, že třeba tam vynutí ten Chrome nebo Firefox, nebo třeba Google je takový ten příklad, že on ty své aplikace dokázal pospropojovat prostě nezávisle na tom Apple, jo, že můžeš prostě ty mapy, Gmail, Chrome a tak, že tam prostě jsou mezi tím nějaký interní odkazy, které jdou prostě mimo ty aplikace od Apple. Ale jako standardně prostě platí, že prostě výchozí je tam Safari, výchozí je tam ten Apple Mail a ty další aplikace. No a ten Bloomberg nebo ty zdroje Bloombergu tvrdí, že uživatelé by si konečně mohli právě změnit prohlížeč a ten mailový klient. Nemluví se o ničem dalším, což jako je škoda, ale jako pro začátek asi dobrý, no, že Apple to konečně napadlo. Já vlastně jako chápu, že Apple vždycky byl taková ta jako uzavřená firma, která rozhoduje o spoustě věcech za lidi, ale jako ta nemožnost nastavit si výchozí program mě vždycky jako docela fascinovala, že tam jako není. A jak se to stane, jako že Apple změní názor jako v takovýhle věci po tolika letech? Ale objevil jsem nějaký, nebo někde jsem četl, že to může souviset s nějakými obavami před antimonopolním vyšetřováním, který by se tady tohohle týkalo, ale jako tomuhle moc nevěřím, že jo, protože antimonopolní vyšetřování se většinou týká firm, který mají nějaký monopol, a Apple nemá monopol. On má jako by silnou pozici, ale není dominantní prostě na trhu s mobily, ani prostě v USA tam. Apple má monopol na iPhone, že? No tak jo, ale to je, že jo, něco jiného a hlavně tady tyhle různý pokuty nebo nějaký nucení toho změnit nějaký systém, to je většinou záležitost Evropy nebo Evropské unie, že jo, známe to prostě z Microsoftu nebo teďka Google, prostě, který jako dostali ty velké pokuty a byly nucený ty svý systémy nebo aplikace nějak změnit, ale prostě v Evropské unii Apple tu dominanci žádnou nemá a jako nedokážu si představit, jak by ho k něčemu takovému donutili. Na druhou stranu je pravda, že v USA se právě debatuje docela hojně v posledním, já nevím, třeba roce nebo dvou, že by se jako nějaký ty regulace zase měly začít zavádět, že se ten trh nechával jako až, jako, nebo ty velké firmy až jako příliš volné ruce se jim nechávaly. Takže třeba jako se to tam nějak změní, ale samozřejmě v tuhle chvíli nevíme, no. Každopádně to, je to vstřícný, nebo pokud by se tohle stalo, tak by to byl vstřícný krok vlastně k těm uživatelům, protože mít svobodu nad tím systémem a moci si tam nastavit, jak to uživatel chce, prostě to pořád považuji za velkou výhodu. A já jsem vlastně na podzim po 2-3 letech, kdy jsem používal v podstatě jenom iPhone, tak jsem teďka přesedal na Android a jako cítím, že najednou prostě ty ruce nemám tolik svázaný. Nechci prostě hodnotit prostě ty přístupy různý nebo různý funkce nebo kvalitu třeba těch telefonů, ale prostě to, že si já můžu ten systém přizpůsobit tak, jak já chci, prostě pořád považuji za velkou výhodu. A vlastně Android tady v tomhle od začátku, že ho ti dovoluje měnit si to ty výchozí aplikace. A nejenom vlastně aplikace, ty si to můžeš, teda nejenom prostě ten prohlížeč nebo ten mailový klient, ale často tam máš prostě nastavení vlastní aplikace pro telefonování, pro editor SMS, že jo, pro focení, pro... Prostě můžeš tam mít vlastní launcher, že jo, který ti změní prostě celý prostředí toho telefonu, no, právě, celou plochu. A další věci, jo, Apple, i když prostě nasadí, nebo přidá tam tu změnu toho prohlížeče nebo toho mailu, tak to prostě pořád je jenom drobnost oproti tomu, co ti nabízí prostě ten Google nebo ten Android. No, jako ty systémy začaly vlastně v úplně protipolné pozici a teď jako sledujeme, jak ten iOS se postupně malilinko jako otevírá těm customizacím, zatímco jako Android spíš jako se malilinko jako zavírá, že byl jako až moc otevřený a Google některé věci jako omezuje ve jménu, já nevím, soukromí, úspory třeba energie a tak. Ono vlastně takovým prvním krokem u Apple byla podpora těch externích klávesnic softwarových, že to je pár let, nevím, možná 3-4 roky, kdy to začali podporovat a pořád je ta podpora osekaná, jo, pořád tě to nepustí do všech aplikací, když tam je nějaký jako příznak, že se tam někde zadává heslo, tak prostě Apple to přepne na tu svou klávesnici, což prostě jako z bezpečnostního hlediska asi má smysl, ale pořád prostě pokud ty máš důvěru v tu klávesnici, tak jako bych byl rád, aby se ti tam nic nepřepínalo, ale To prostě byl ten první krok, no. Protože ta appleská klávesnice teda je do dneška, i když už tam třeba má i ty swipe gesta, tak pořád podle mě hrozně na hovno. Jako to se, jako já to nedokážu používat. Nevím, nemůžu posoudit. No. Ale mně přijde, že všechny softwarové klávesnice jsou na houby, takže jako vlastně, OK. No, jako já teďka váhám, je na tom Androidu, jako zkouším přepínat se mezi tím Gboardem od Google, který jsem měl jako v minulosti rád, ale teď jsem jako zkusil ten SwiftKey od Microsoftu, nebo byla jako nezávislá firma, Microsoft ji potom koupil a ty to vyvíjí. A pořád si jako nedokážu rozhodnout, která mi sedí víc. Gboard. Jako každá má něco, ale nevím. Já jsem vlastně jako to měl obráceně. Já jsem používal dost dlouho SwiftKey a pak myslím, že právě na tvoje doporučení jsem zkusil Gboard. A jako není dokonalej, zejména prostě když nechci swipovat a občas chci jenom vyťukat jako nějaký písmena, tak vlastně si dost často jako myslí, že swipuju a jako dost mi to znesnadňuje takovouhle úlohu, ale přijde mi, že jako z hlediska napovídání je na tom jako milionkrát líp než SwiftKey. Já jsem SwiftKey právě zkoušel, jo, po nějakým době s nějakým odstupem a zjistil jsem, že ještě jako mnohem víc na houby, takže no. Jo, to jsem právě chtěl říct, že Na tom Gboardu se mi líbí právě to napovídání i ta swipe gesta, který mi přijde prostě lepší a hlavně to napovídání prostě lepší než na SwiftKey. Ale za SwiftKey má prostě více možností úprav a nastavení a takových těch detailů, že tu klávesnici si prostě udělám tak, jak já bych ji chtěl. Tak prostě tohle se ve mě bije, no, ale jako to napovídání je asi možná důležitější ve výsledku. Každopádně víš, proč Google má to napovídání jako lepší asi? Protože Google ví všechno, že jo? Protože ví všechno, no, vidí ve všech textech, který ty máš, jo, někde. No. Takže zná všechny sprostý slova, který píšeš do chatu a pak ti to napovídá, že? Já nepíšu sprostý slova do chatu. A to mimochodem má dělat i ten SwiftKey, že jo? Ty tam můžeš přidat nějaký práva k tomu, aby tam šmejdil někde v nějakých mailech a on potom si jako ty slovníky tvoří na základě tohodle, ale stejně mi to nepřijde tak dobrý, prostě jak ten slovník v tom, u toho Google. No, to jednak, a já jsem si ještě vybavil vlastně jednu dost zásadní věc, protože když jsem SwiftKey používal, tak jako mně nepřipadalo, že je tak blbá logicky, protože jsem neměl za tolik to srovnání, ale to, co jsem tam tehdy fakt jako vnímal už od začátku, tak bylo, jakože byla hrozně pomalá nebo jakoby náročná hardwareu, že víš, jako, že ten telefon jako kdyby zasekala, nebo jako, jak to popsat, no. Mm-hmm. Ten Gboard mi přijde, jako, že je svížnější prostě. Jo, no, je to možný. Každopádně jako zkoušel jsem i nějaký jináčí, že jo, máš nějaký ten flexi keyboard a swipe a, nebo swipe keyboard, nevím, jak se to jmenuje, nebo go keyboard, jako těch alternativ je hodně, Ale prostě ty mi nikdy neseděli a tam třeba s tou podporou češtiny mi to přijde ještě třeba horší a To, kdo jiný by češtinu měl podporovat líp jako než dvě takovýhle megafirmy, který mají fakt prostředky na to, aby tu podporu tam nějak zajistili, že? Jasně. Takže tím bych asi uzavřel tady ten iOS a vrhnul se k poslednímu tématu, který se týká herních konzolí. A zase tento nebo minulý týden se objevily spekulace o tom, že PS5 a Xbox Series X takže by mohly zdražit, respektive... Zdražit vůči čemu? Zdražit vůči stávající generaci. Protože ty konzole vlastně ještě nepřišly na trh, že jo? Ty konzole nepřišly, ty ceny nevíme, tady jsou prostě jen spekulace ohledně toho, že se zvyšují výrobní náklady a jako očekává se, že teďka prostě by to mělo korespondovat i s těma jako koncovýma cenama. Jako nevíme ani ty výrobní náklady, jaký budou, to jsou zase nějaký odhady prostě někoho u nějakých utajených zdrojů. Prostě dokud ty konzole jako ve skutečnosti někdo nerezebere prostě na jednotlivý komponenty a nesečte všechny ty součástky a tu nějaký ty náklady na tu výrobu, tak to prostě nikdy jako nezjistíme ani hrubě, ale jako dávalo by smysl to zdražení, protože když si vezmeš, jaký komponenty tam asi budou, nebo jakýho to má dosahovat výkonu. A když to srovnáš s tím, kolik stojí jako ekvivalent v podobě PC, tak je to takový jako velký nepoměr, jo? Protože když ta konzole, nebo ty předchozí generace konzolí, tak stála okolo $400, což prostě na naše je s nějakým jako připočtení daní, tak to bude prostě nějakých 12 000 plus minus. Jo, a dneska koupíš jenom prostě grafiku, která bude na úrovni toho, co má být v těch nových konzolích, tak stojí prostě jako minimálně 10 000. Jo, a ještě ta tam bude něco výkonnějšího, protože tam chtějí mít, bude tam jako ten hrubý výkon vyšší, bude tam prostě hardwareová podpora pro ray tracing a podobně. Jo, tak to už si prostě na nějaký částce prostě těch 11-12 000. A kde máš zbytek, že jo? Zbytek tam máš procesor, který bude zase trochu ekvivalentem nějakýho Ryzenu 3700X, jo, toho 8 jádra z 16 vlákny, který jako stojí v obchodech prostě 8 tisíc, budeš tam mít asi jako jednotlivý SSDčko rychlý, který prostě to máš další třeba 3-4 tisíce a plus prostě další komponenty, tu montáž, jo, ty náklady na tu výrobu prostě můžou jít prostě třeba přes 20 tisíc nebo vysoko přes 20 tisíc možná. A takže ta konzole prostě, kdyby se prodávala za 12, tak mi to přijde jako divný, jo. Takže se spekuluje o tom, že by ta cena u obou, protože ty konzole asi budou jako plus minus stát třeba stejně, takže by mohla vyšplhat se na těch nějakých $500 a s tím, že teda zase v těch korunách by to bylo třeba okolo těch 14-15 tisíc, ale zároveň zase jako platí, že nebo i z minulosti, že prostě výrobci se nebojí nasadit ty ceny prostě schválně nízko a prostě dotovat to, že jo, protože bylo to vlastně v podstatě u každé té generace, tak ty náklady byly plus minus stejný nebo prostě vyšší než ta koncová cena a ty výrobci si to prostě kompenzují jinde, že jo? Protože oni vydělávají na službách, vydělávají na prostě prodej těch her, protože mají nějaký provize z toho, i když se prodávají fyzické kopie v obchodech, i když se prodávají digitální kopie v těch jejich storech, tak prostě oni jako chtějí prodávat levně konzoly s tím, že budou potom jako vydělávat na těch hrách, což je prostě dneska ekvivalent toho, jak dneska koupíš levnou tiskárnu, protože jako výrobce čeká, že ty náklady nebo že prostě bude nakonec vydělávat prostě na těch náplních. A jo, ty pak jdeš a koupíš si neoriginální toner, že jo, někde tamhle z Číny. Jo, no. Taky se tomu snaží bránit, že jo, proto tam dneska máš spoustu různých čipů a vlastně nenechá tě to tisknout nebo skenovat, když tam prostě máš jako nějaký jako jinačí tu kartu, že by měla být, ale tady na jinačí diskuzi. Každopádně, kdyby si ty konzole zdražily, tak to vlastně nikoho nepřekvapí a to je vlastně tak jako všechno, co víme, no. Ty jsi dokonce, koukám, udělal takovou jako hezkou tabulku. Já doufám, že si nikomu neukrad, jakože tam ne, srovnáváš ne. Vlastně různý konzole od těch nejaktuálnějších po trošku starší s tím, že tam ukazuješ, jako, jaká byla jejich výrobní cena a za kolik se potom prodávali. Jo, jo. Tam vlastně extrémním příkladem nejpodceňovanější konzole možná tak byl PlayStation 3, protože ten, když přišel v roce, já nevím, kolik to bylo, 2003? Trojka? Mm-hmm. Myslím, že Xbox 360 byl 2005 a o rok později přišla PS3. Jo, jo, jo, to bude 6, jo. Protože bylo 2013, já jsem si to pletl ty trojky. 13 přišly až ty nový. Jo, tak ty výrobní náklady se tam odhadovaly na nějakých $805 A ta konzole vlastně stála 500, jo, takže tam prostě byly nějakých jakoby $300 v mínus. To už je teda hodně docela, no. A to už, ale to, jako, to byl ten extrém, jo. Tam potom už to byly prostě jako spíš desítky dolarů, nebo to bylo tak nějak jako plus minus stejně. Je třeba ten Xbox 360, který přišel ve stejné generaci, tak tam Microsoft podle těch odhadů tratil asi 150, jo. Tak to je taky pořád hodně. No ale je to o půlku prostě méně na konzoli než je Sony, to, jo. Ale samozřejmě ty, to jsou ty počáteční ceny, že jo, ty komponenty potom zlevňují, ale jako konzole taky třeba potom zlevní, vychází nějaký nový revize, který jsou prostě efektivnější, který třeba mají méně komponent, že jo, třeba ta první PS3, tak ona tam měla i nějaký zvláštní čip pro zpětnou kompatibilitu, že jo, s těmi prvními PlayStationy. A potom v těch dalších revizích to jako odstranili, takže tím taky něco ušetřili a prostě byly tam jako novější nebo nějaký modernější, efektivněji vyrobený ty čipy, takže byly menší, takže to bylo levnější. Jo. Takže ty úspory tam prostě jako k ním dochází, ale i tak prostě, když mluvíme o těch cenách, jo, mimochodem, u té PS5 se odhaduje, že by ty výrobní náklady měly být $450 a u toho nového Xboxu tak okolo 460 až $520. Ale to jsou prostě pořád jenom náklady na to vyrobení těch jako samotných komponent a to nějaké poskládání dohromady, ale prostě nejsou v tom jako započtený náklady na marketing, na prodej, na distribuci do obchodu, na nějaký servis, na prostě není tam v tom započtený, že jo, náklady na vývoj té konzole, která prostě to jsou jako stovky milionů nebo možná jako přes miliardu dolarů, co prostě ty výrobci do toho nacpou, aby tu konzoli mohli vyrábět a prodávat a nějak jako říct světu, že tady jako něco takového existuje. A to prostě v těch cenách zohledněný není, jo. Takže když vlastně vyšel ten poslední Xbox One X, tak tam podle těch jakoby nákladů na tu výrobu, tak ty byly asi $318 a ta konzole se prodávala za prostě $400, takže tam prostě byl Microsoft jako teoreticky v nějakých $80 v plusu, ale šéf vlastně té herní divize Phil Spencer, tak když ho zeptali, jestli ta konzole, nebo jestli na tom vydělávají, tak se jako tak usmál a řekl teda, že jako určitě ne, jo, že evidentně buď do toho započítali, nebo evidentně buď ty komponenty byly dražší, že jo, protože ty jako skuteční ceny, pořád je to prostě odhad nějakých externích firm, a nebo prostě do toho započítal i ty jakoby náklady právě na ten marketing, na ten prodej a tyhle věci, jo, takže ty konzole jsou prostě pro výrobce ztrátový a vydělávají na těch hrách a službách, tečka. No, Microsoftu samozřejmě se navíc nedařilo zase tolik prodávat, že, tu posledního konzoli, takže o tom je horší pozici. Ale když jako o tom mluvíš, tak vlastně na jednu stranu si říkám, že se jako nedivím těm firmám jako Microsoft, že se snaží jako dostat do toho cloudu. No, tam jako taky nevím, jestli moc jako nějaký cloudový hraní, jestli jako výnosný, jestli to pro ně bude. No, výhoda to pro ně bude, že třeba v budoucnu nebudou žádný konzole, že, no, že právě, prostě budu prodávat jenom ty hry, ale těžko říct. Každopádně fakt jsem zvědavý na tu konzolovou válku na podzim, protože u té předchozí tak Microsoft si to jako podělal i tou nějakýma těma prezentacema, i třeba tou cenou, že jo, protože zatímco ta PS4 stála jako v těch obchodech $400, tak ten Xbox byl za $500, protože tam měli přibalený ten Kinect, že jo, který prostě nikdo nepoužíval a Microsoft vlastně potom to úplně odstraňoval a nakonec vlastně v té nové revizi, no v té nejnovější, tak už tam není ani konektor pro ten Kinect a už se to asi neprodává, nevyrábí. Je to úplně mrtvá technologie. A tam prostě mohlo hrát roli to, že ta konzole fakt byla i třeba dražší. Jo. Vždycky se hodně mluví o tom, že prostě PS4 má ty exkluzivní hry, a které jsou jako kvalitnější, ale u těch launchových titulů tam to není vždycky pravidlo, tam ani ty jako největší taháky prostě nejsou představený společně s tou konzolí. A fakt mohla hrát roli ta cena. A teďka, když vlastně přijde ta nová generace, tak se zase hraje prostě na nečisto prostě od nuly. A jsem teda zvědavý, jestli ty ceny jako zůstanou stejný, nebo Microsoft bude jako zase vejš. Protože on si jako může možná dovolit jít vejš, protože se spekuluje o tom, že nepředstaví vlastně jednu konzoli, ale že představí dvě, takže on si může jako dovolit uvíst prostě nějakou drahší, takový ten jakoby high-end, který bude mít třeba jako lepší výkon a více nějakých funkcí, nebo já nevím čeho všeho, prostě oproti té PS5, ale zároveň bude mít nějakou tu jako lacenější konzoli, která jako bude nová generace, budeš tam moci spustit si ty hry, ale budou tam prostě nějaký menší omezení, jo, takže on by prostě najednou představil jako Xbox One S a Xbox One X, prostě ty jejich alternativy z té nové generace, jo, takže fakt jsem zvědavý, jak tady tohle třeba zamíchá tím trhem a jestli Microsoft tady, kdyby tu levnější konzoli prostě byla o hodně levnější než třeba ta PS5, jestli to bude mít nějaký rozhodující vliv pro ty zákazníky nebo ne, fakt to bude teď jako napínavý sledovat, co se bude dít. No hele, a samozřejmě jako náš odhad je úplně jako k ničemu, protože je naprosto jako neodborný, ale jako máš teda pocit, že budou lidi ochotní zaplatit tu případně vyšší cenu za ty nové konzole? Jakože to unesou? Počkej, teď myslíš jako zaplatit víc za co? Za jako tu výkonnější, jako za bavím, výkonnější Xbox? Se o tom, že pokud teda přijde PlayStation 5 nebo Xbox Series X, jo, a bude opravdu stát, já nevím, kolik těch 500 nebo víc třeba dolarů, tak jestli to ty lidi jako unesou. Já si myslím, že jo. A nebo to bude jako první skutečný jako konzolovej fail, kdy jako ty konzole se opravdu nebudou prodávat, což se furt jako říká, že už několik generací konzolí, že už nebude žádná generace konzolí, že se to už nebude jako prodávat. Mm-hmm. I ta PS5, když přišla, tak stála těch 500 dolarů a to bylo v době, kdy, jako dneska to je jako navýšený o nějakou... PS3 tak stála těch 500 dolarů a dneska, že jo, když tam by si započítal nějakou inflaci, tak by to bylo zase víc a tehdy prostě jako bylo méně třeba peněz a podobně. Dneska by si to mohli podle mě dovolit. Jo, vůbec jako zdražuje všechno a koupit si dneska prostě výkonný počítač, nebo který by byl jakoby alternativou nebo srovnatelnou alternativou výkonnostní k těm novým konzolím, tak by byl prostě pořád třeba dvakrát jako dražší. Já si dokážu představit, že to prostě nabídnu za těch 500 a s tím, že třeba u nás to bude jako asi nějakých 500 eur a podobně. Jako myslím, ani pro ty hráče si myslím, že to nebude problém, protože dneska jako lidi jsou ochotní kupovat si mobily za 20-30 tisíc, který prostě jim vydrží třeba rok a pak si koupí novej nebo dva roky a ty konzole mají jako delší životnost, že jo, tam prostě ten generační cyklus trvá nějakých 7 let a s tím, že prostě ti to nebrání to potom používat dál, takže jako není úplně špatná investice podle mě. Ok, no, samozřejmě jako konzole a mobil, tam je prostě ten rozdíl, že za ten mobil ty prachy třeba někdo fakt dá, protože prostě ten mobil fakt jako používáš denně jako xkrát, když to u té konzole tam si záleží na tom prostě, jak často na tom chceš hrát a tak jako vůbec, že jo, ale... Hmm. Jako Microsoft tady má takový jeden tahák, který vlastně veřejnost se jako vlastně nezhodla na tom, jestli to je tahák nebo jestli je to fail, protože zase Phil Spencer, tak řekl, že oni ty svý hry, že oni dneska mají nějakých 15 vlastních studií, takže ty jejich first party tituly, takže budou první dva roky vydávat pro ten starý Xbox i pro ten nový Xbox. Jo, takže nebudou mít exkluzivní tituly jenom pro ten novej, takže oni nechtějí ani hráče jako vyloženě asi nutit k tomu si tu novou konzoli koupit. Což je jako zvláštní krok, ale zase prostě tady tím si můžou vybudovat nějaký jako respekt těch hráčů, jakože prostě hele, tady máte nový hry od nás a nemusíte si kupovat novou konzoli za prostě 15 tisíc. Jako těžko říct, jak tady tohle prostě zafunguje na ty hráče. Hele, když o tom tak mluvíš, tak mě teď napadá, jako jestli jsem já něco takového nepředpovídal tady kdysi dávno, jsme se bavili o těch konzolích. A... To bylo o něčem jiným, to bylo o tom, jestli jedna hra může fungovat na více konzolích současně, ale ne o tom prostě pořád asi můžou vyjít prostě dvě různé verze pro dvě různé konzole. Jo, to můžou, jako, no. Nevíme. A to vlastně nevíme, jak to bude fungovat, jo, ale... To je pravda, nevidíme do toho. No. Ale stejně jsem jako takový... jo, jako možná si v tom měl pravdu vědět. A jako za pár měsíců si to možná jako objasníme, protože teď budou líkovat ty informace, nebo vlastně i oficiálně budou zveřejňovaný, že jo. Jo, to ne, tak určitě dává to smysl prostě, když nebudeš chtít novou drahou konzoli, můžeš si koupit jako alternativu pořád tu levnější starší konzoli. A nebo můžeš jít jako na Aukru a koupit si prostě PS3 třeba za 2000. Dobře, takže my si počkáme na to, co Microsoft udělá se svým stádem konzolí a do té doby se asi s vámi rozloučíme. Do té doby asi ne. Ty konzole vyjdou, že on v zimě a jako do té doby, kdybychom se rozloučili, tak jako půl roku nebudeme začít. No a mohli bychom si vzít dovolenou, že jo, nějakou dlouhou. No jako ta by se hodila. Ale... Já jsem takový unavený trošku, takže... Ty jsi teďka flákal 3 dny. Takže... Já jsem právě makal 3 dny úplně. Ok, tak za týden čau a mějte se. Čau.